Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxe eta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, kaixo bai. Gaurkoan Real Union eta Extremaduraren arteko neurketaren inguruan arituko gara. Bidasoa taldeko azken berriak ere aipatuko ditugu eta eskualdeko taldeen emaitzen inguruan ere mintzatuko gara. Hau guztia aipatuta denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko Real Unionek larun batean jokatu zuen urteko lehendabiziko partidua Extremadura taldearen aurka. Naiz eta Extremadura etzetorren, bere momentu eta egoera onenean arrakastarekin amaitu zuten Galen jokatutako neurketa, izan ere utxeta bateko markagailuarekin garaitu zuen Real Union. Irundarrak ederki aritu ziren jardunaldi guztian zehar, aukera andana eduki zituzten gola sartzeko, baina Extremadurako atezainak ere lan bikaina egin zuen eta ez zuen utzi baloirik sarean sartzen. 48. minutuan gainera Extremadurako asan jokalariak lortu zuen gola sartzea eta behin betiko erabaki zuen neurketaren emaitza. Egia da 67. minutuan Gexan Elosegik aukera izan zuela baloia atera sartzeko, baina errandu moduan Espinosa atezainak gelditu egin zuen eta ez zion Real Unioni berdinketara iristen utzi. Nola ikusi zenituen irundarrak larun batean, Jean-Pierre? Bueno, aurretik aipatu behar da, norgehiagoka aski berezia izan zela aurretik ere, eh? Eta zulaika gaur goizien bertan egon gara, estadion garen. Otza, eurila, baina bertan egon gara, jokalari batzuekin. Bueno, izketan, ba, zer hartatu zen larun batean, zer bat, eta aurretik ja, zer zer berezia, eh? Esen norgehiagoka berdin bat, eta Extremadura bere arazo guztiekin, aldaketa ugari, eta jokalari gaztekin, 2000 bateko jokalariekin, 2002koekin, 1989koekin, bueno, hor aipatu behar da, Kasto, atezaina alde batetik eta Morcillo, erdilaria, kasu honetan, defentsalanetan ari den erdian, ba, bi jokalari eskarmentuko jokalaria direla, hortik aurrera denak bigarren taldeko jokalariak, baina bere indarra erakutsi zuen eta Moskerak ondo kokatu zuen futbol zelaian, berregunean. Baina aurretik aipatu behar da, beti komplikatu bat izaten dira kudeatzea gauza hauek. Bai. Aldagalean ere bai. Badakizu azorren daldea ez duela zure maila. Bai. Eta orduan aurretik, ba, baina alate guztiz ere esate duzu, baina kontuz, ba, Reunioko jokalariak aditua dira afera horietan. Eta esatu kontuz, talde berezia dela, biadura dutela, ondoko katua egongo direla, hori dena badakigu, baina horregatik fugula da, eh? Bai. Eta kontutan hartu behar da ba, gauza guztia. Be. Eta lehen zatia, alegina egin zuen, egin esan arrean honenek, abagune asko ez zituen izan, baina alata guztiz ere, ba, noski bai, penaltia zen izan. Penaltia, ba, esan izan penaltia. Ere mutik kanpo, falta izan zen, noski bai, baina penaltia zen izan, baina alata guztiz ere, epaileak markatu zuen penaltia eta Riveroko horrezuen asmatu. Eta ez zein hori da. Ja. Ba, bai. Ba, horrela da futbola. Bigarren zatian 10 minutu hasiera batean arrentu oso onak zituen Real Unionek, abiadurarekin, erdiratu zizuzten bieduri baloi oso interesgarria, jaurtik eta bat ere bai, kornerrak ere bai, baina hortik aurrera, ba, Extremadura bere lekua hartu egin zuen atzelariak hain zuzen ere, ja berotu zen atezaina eta erdian ba Endiai, Asana Endiai, ba bere indarra erakutsi egin zuen eta gola sartu egin zuen, ba falta baten bidez, Javi Parada Galeko jokalariak erdiratu egin zuen eta hor ere mutxipian ba hanka sartu zuen Asana Endiaiek eta gola sartu egin zuen eta azkenean asmatu egin zuten eta garaipena eskuratu. Inork ez zuen espero. Ez. Garaipen hau baino fugurla horrela da. Hori da. Eta Reunionek bere lekua bilatu jarro. Gero haserre, zaleek haserre, jokadiek haserre, bai. Denon haserrea, daru batean denok haserre. Eta taldea irugarren zailkapenean denok haserre, bai. Baina logikoa izaten da. Eta azkenean Aitor Zulaikak, ba, maien gainean plazaratu zituen bere adierazpenak. Gauza askotan arrazoia du, beste batzuetan ez. Ba, sartzen da historia kontuetan, eta hor historia berezia du Real Unionek. Eta gauza askotan bai, sareetan jarraitzaile gutxi ditugula, noski, baina denbora behar da hori ere bai. Finkatzeko, denbora bai, ilun batetik gatoz, hori alde batetik, aurre kontua hobetu eginda, gauzak hobetzen ari dira, baina egunetik bestera ez da eskuratzen hori. Gauza, ba, gauza askotan arrazoia, beste gauzetan zuen hainbeste arrazoik, aldagelak ezberdina dira gaur egun ere, garai batean sufritzen zuten hau, eta gaur jokalari, eskarmentuko jokalaria badakite zer datzen den, azuek minduta ziren, baina, bai. Bueno, beraiekin ere berotasuna euki izan du jendeak, tijerak badaki zer den Mirandako jendea, eta best, da, Kartagenako zer esan, baina Barakaldo ezagutzen du txusta. Irazusta, atezaina usur bildarrak, bai. Eta beste lekuak ere bai, eta zer esan Salamankan egon direnak, eta beste lekuetan, eta beste jokalariak, eta zer esan jartzen ba, Kordoban egon da, eta beste lekuetan, eta Joseba Agirre bigarren zantzaia Kastellonen egon zan, eta, man, leku guztietan, bai. Zaletuak, ba, zuk ez bali bauzu irabazten, ba, beti da. Ez da bai da sortzen da, eta Aserrea, eta Santanderren, zer esan Santanderren. Bueno, Aserre ziren zale asko, gero beste alde batetik jokalariak ere Aserre ziren, bueno, bueno, gaur goizen baretu behar zen dena, eta bai. Atzo ere bai, eta baretu, baino lanarekin, Bai, noski. Bereala lana bai, entrenatzen, eta bai. Astean zehar entrenamenduak izango dituzte. Bai, delitu gabe. Argi eta garbi aitatu digu, Aitor Zulaikak ere. Bueno, gero zaleak ere bai, gazteak ere nahi zuten, ba, elkartasuna erakutsi Extremadurako jokalariekin ere. Hori da, beraien egoerakin. Hoxe, eta langileekin. Bai. Eta beren egoerarekin. Bat nahi zuten egin. Bueno, ligatik ondo ulertu zen hori. Baina, bueno, hori goraipatzekoa da. Bai. Jarrera hori, nire ustez. Eta gauza guzti horiek kontutan hartuta, ba, Leoneko neurketa prestatu behar da. Bai, eta prestatzen ari dira. Bai. Gaur goizean, eurila. Zaparra, bai. Jaizkibeleti jotzen zuen. Bai, aizea. Aizea, eta, bueno, kontutan hartu behar dago zori. Entzunko ditugu Aitor Zulaikaren hitzak, alde bai, batetik. Bai, hori da. Eta gaur goizean egon zara, eta egon gara ere, baina egon zara Irazustarekin. Hori da. Nahi genuen Gorka Kijerakin ere, ba, bueno, baretzeko gauzak eta ikusteko pixkano zen norabidea bai. Hartu behar duen nafera. Baina, eta astean zehar, edo aterren astean, gurekin egongo da Gorka Kijera jokalaria. Hori da. Hernaniarra. Eta aipatuko ditugu bere adierazpenak eta bere iritzia plazara aratuko du, mainen gainean behar den bezala. Baina, hasiera batean, Aitor Zulaika, bai. Argi eta garbi iritzia. Beste historia kontua bestia dira. Zazken zian, aina sarrezan esan zigun, bai. Hau Valentzia, ba, Valentzia ez segunda be. Esan zuen horrela, eta lasai, bueno. Eka esan, bueno, haber non dagoen Pedro Morata, Morata kazetari bat Valentziko, bai. Eurra batez zuen Morata bera, baina hemen ez dago eurrarik, bi kazetari lenguan. Eta, bueno, horrela, gauza, nik uste du ja baretuagoa dela. Bai. Txustak ezagutu izan ditu, amazazpi berdinketa Real Unioneki, eta promozioa salbatziko eta bar, Alberti Turralderekin. Bueno, hor dago, ondo kokatua dago. Bai, noski. Noski baietz. Eta horrela, zen atera. Gaur goizen, egon gera, Irazustarekin, baino larun batean. Hori da. Bertan hau ginen, Zulaikarekin. Hori da. Ba, entzungo ditugu. Hori da, bai, partiduaren ondoren, Aitor Zulaikarekin, errandu hon bezala mintzatu ginen, eta honako balorazioa egin zuen arratsaldearen inguruan. Lehendabizi, zorionak eman Extremadura futbol taldeari. Uste dut zaila dela partidu hobeagoa egitea, beraiek. Kasik ezin esko. Bi, egingo dut relatoa. Azkenengo amost egunetakoa. Eta alabera nirazi genuen, mundu guztia bezala, astebeteko atxeden eman genuen, eta gero bi aste entrenatu dugu oso ondo ez, bikain. Nor zegoen hemen, pelikula bat, gioi batekin, non dena kontra joan zaigu. Lehenengo zatian profundidadea falta izan zaigu, egaletatik batez ere, egin behar genuen egalera iritsi eta gero profundidadea bilatu, aukera batzuk izan ditugu, penaltia barne, eta penaltia faiatzea bihurtzen da kontra, zure kontra. Ja, zama bat gehiago duzu pisuan. Biharren osatian, nire ustez oso ondo atera gara, hiru lau aukera euki ditugu, eta 58. minutuan, ba, bereiek kasik ordu arte egin zezaketen modu bakarrean, estrategia jokaldia, ba, genekenen, ba, sartu dute gola. Beste pisu bat gehiago, zure zamara. Eta hortik aurrera bizi izan da Galen, ez dio dana opa, nire etzairik haundienari ere. Bihurtu da giro bat Galen gaur, norbaitek esan dugu, klar, ez desuen duten bat buena egiten. Gaur, sortu da giro bat, eta demostratu da, ezta. Jokalari denak, beraien mailatik bera eraman gaituena. Eta horrek eraman behar gaitu, erreflexiora. Nei aspaldi izan zidaten, humiltasuna galtzen denean, dena oker joaten da. Eta hemen, on, hirugarrengo puntua dator. Irakurketa bat egingo dut, ba, bueno, azkenengo 30 minutuetan Real Unioneko lehenengo plateak gauden denok bizi izan dugunaz. Oso oso giro desatz egina futbolean jolasteko. Ba, bueno, gaur gertatu da, ba, orain dela 10 urte, bi maila altuago zegoen talde baten kontra, Real Unionek azkenengo 100 urteetan egin duen hazainarik handien egin zuen. Monedaren alde bat ezagutu zuen Real Madrid eliminatzen. Gaur tokatu zaigu monedaren beste aldea izatea. Bi maila bajua dagoen talde batek irabazi egin digu. Eta humiltasunarekin lotuta, gustatuko litzaidake datu batzuk mairatzea. Real Union, azkeneko 100 urtetan, gauden posizioan, primera ref, hirugarren zelkatuak, baina gorago, 100 urtetan urte bete egonda. Piskat gorago. Eta urte berdinen jaitsi egin zen. Gaina jaitsi irak gauza batzuk ekarri zituen. Real Unionek, bazkide kopuru txikiena du gure mailan, Duxekin konparatuta. Sare sozialetan azkenak gaude. Eta zer pentsatzen dugu, inor baino hobeak garela, ez jauna. Eta gaur erakutsi digute. Honek, izabet inongo horrenkorerik azaldu nahi, lagundu behar digu, hanka lurrean jartzeko, zein garen onartzeko, ikusteko nun gauden, eta nora joan behar dugun. Gaur bizizun duan azelaian, eta batez ere, nire jokalariek, inungo kulparik gabe, amauste gunetan entrenatu dutenean, inor baino hobeto, bizizun dutena ez dute merezi. Bueno, baina azken zena, entrenatzaile batek esaten duen bezala, Alfredo del Castillo, Real Unioko entrenatzailea izan zen, olako eztabaidak sortzen direnean, esaten du eta amaitzen du, futbol. Horrelakoa da, ez? Ez futbola horrelakoa da. Zuek ere lezakoko inguruan eztabaida horrelako eztabaidak bai duzu askotan, ez? Bai, ez pentsa, nahiko lasaia gara. Bai, noski. Bueno, hori da. Aipatu du lezaka, baina beste lekuak ere aipatzen ditut. Santander, bai. Burgos, Valentzia, Cartagena, Coruña, Badajoz bera, Extremadura. Bai. Ez dira leku xamurrak, eh? Yes. Murtzia, Castellón, Andaluzian. Esaten aldizut ez dira leku xamurrak jokatzeko, eta jokalarien zate da, da erraza. Eta Kordoban, niak berroetek aipatzen aldu, Kordobako konduak, edo Aleno jarzunek ere bai. Ez da erraza. Yes. Bueno, jendea Galen ere garai batian aserretzen zen, 60 markadan, 80 markadan, zatu nugu genuen Iñaki Solbesekin, eta Jobesola bere haberekin ere, gauza horiek, beti gertatu izan da, hori futboleko inguruan eta zalen inguruan, azken finean, eta garai batean futbolari buruz denok hitz egiten zuten, eta gaur ere saretan eta komunikabideetan, hori da. Eta edo zeinek, askatasun osoarekin, eta denok badak igu, futbolari buruz, denak, dena entrenatzaile gara, dena zalera, denak badak igu, eta amaikak geure amaikakoa ditugu, eta hautatzaileri esan, amaikakoekin zer gertatzen den, ba, bueno, hori gertatzen da. Eta taldetxo bat aserretzegoela, ba, beno. gauza baretu egin behar dira orain. Bai, hori da. Beira ezazu sailkapenean Real Unionola dagoen. Bai, agitzongi kokatua, ez? Oso, hirugarren postuan. Osea, gaur egun, hirugarren postuan larun batean zegoen kokatu, baina galdu egin zuen. Bai. Bueno, oraintxe bertan Real Union beste leku batean dago, eh? Eta Deportivo aurretik Racing de Ferrol hirugarren, Real Union laugarren. Laugarren. A ber, laugarren postua. Bai. Leonera joateko talde bat edukita. Bai. Abuztuan denok sinatuko genuke. Bai, hori da. Bueno, testu ingurua ezberdina izan da. Bai. Estrepadura bigarren taldearekin etorri da galera eta irabazi egin du. Eta hau futbola da. Hori da, pentsatzen zuten bertze modu batean, bueno, ez bukatuko baino, zela neurketa, baina hori da. Real Union laugarren dago. Bai. Oantxe bertanko. Bai. Orduan, kontutan hartu dezagun hori, eta bueno, ikas dezagun, ere bai, Zulaikak ezaten bai duen bezala. Eta arrazoia du, nondik nora, nor garen. Bai, hori da. Eta nor izango garen, baina pazientzi pixkat ere bai, noski. Proiektu berria sortu da, eta bueno, pazientzi pixkat jarra. Bai. Orduan, asarre deno larun batean. Atzo lasaitasun gehiagorekin, bai, eta aur, pentsatu du ja bare. Bai, seguro. Eta? Bai. Gaur ere gainera irazusta atezainarekin hitz egin dugu eta hori, talde aurrera begira jarri behar dela, hori da. Lasaiago zegoen, eh? Bai, noski, bai. Bertze modu batez, ja igandea pasatuta eta dena ez, ba, ja zukerran duzun bezala, ja baretua. Bai, eta ba, berak ere talde aurrera begira jarri behar dela esan digu. Larun bateko porrota antzita, inoiz baino hobeto lanean jarraitu behar dutela urrengo jardunaldia prestatzeko. Hain zuzen ere, Leonera bidaiatu beharko dutela urrengo hemendik bi astetara, eta baberaz hori prestatu behar dute porrota antzi eta aurrera begiratu. Entzun diezaiogun. Bai, izan bezala garbi dago kolpe gogorra izan dela, baina bueno, jolastu aurretik ez dago partidik irabazita. Partidua jolastu inberdia, eta beraiek bere partidua oso ondo jolastu zuten zutela usteet, eta guk ez genuen asmatu, ez? Partidua ez aurreratzen, eta ez atzetik jarri ginean nik uste ondo gestionatzen partidua zena, baina bueno, golpea oso gora da, atzo eta gaur debai ba bizkat buru altxatzen hasiko geha, baina besteik ez dago, aste bat dakau entrenamentu honak iteko, ondo prestatzeko, eta urrengo astetik aurrea ba, Leonesan pentsatzen jartzeko, ez. Bai, hori da, ez? Bueno, gero ez dakizu ez zer da nobena, edo gelditzea, edo lehen bailen beste partidua jolastea, ez? Baina, bueno, garbi da ona da, guko hain arte indeun bezala, eta gure gakoa, ez, izango genuke, da egunerokotasuna, eta entrenamentu onak egitea eta entrenamentutan exigentzia, intentsitatea sartzea eta hortikan aurrea ezin dugu bidatu eta aste hau, nik uste inoiz baino gehiago hortan zentratu berdula eta ez dago besteik. Ba, honen ondoren Real Unionek atxeden aldia izango du asteburu honetan. Entrenatzen jarraiko dute, gainera erran digute, ba, egunero entrenatu beharko dutela, asteburua libre izanen dute, ez? Baina neurketa, lagunarteko neurketa bat izango dela. Egia da, hori epetu, baina ostiralean Eibarren aurka, baina bai, COVID dela medio eta ezakigu nola diren aferak eta bai, nola antolatzen diren. Baina, bai, bueno, behar dugu benean nahi dute berriz usaindu eta ukitu. Hori da. Eta lagunartekoa Eibarren aurka nahi dute jokatu, bai, nahi kosiko dugu. Eta bravo, Leoneko neurketa hori komplikatu izango da, eh? Bai. Carlos Bravorekin egon gara ere, eta aipatu ba, dala erraze izango. Carlos Bravo Leonen jokatu zuen joan den urtean, bai, eta ere olako istiluak izan zituen, ja, bai, ez olakoak, okerragoak, bai, eta oso motivaturik dago. Bai. Oso motivaturik eta nahi du beraz han bertan jokatu eta gola bat sartu edo bi edo hiru. Hori da. Carlos Bravo aktorea, bai, ez dugu antzi. Bai. Kuentamen. Hori da. Kuentamen izan da aktorea garai batian eta oso jokalari trebea eta pertsona bezala oso gertu. Ba, hori da. Hemendik bi astetara berriz Leonera bidaiatu beharko dute hango taldearen aurka aritzeko. Hala ere, oraindik zehazteke dago segunetan eta ze ordutan jokatuko den 19. jardunaldi hau. Bidasoarekin jarraituz, atzo jakinarazi genuen Kaldi Odriozola Espainiako selekzioarekin Europako txapelketa aritzeko deitua izan dela. Bagenekien Gabonetan beraiekin entrenatzen ibili dela, gainera berarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta selekzioarekin lanean pozik egon dela esan zigun. Ba, honekin pentsatzen dut oraindik poz handiagoa izango duela, ezta? Egindako lan guztiaren saria da hau. Ba, saria, ba, eta datorren urtean Nantesen arituko da, goi mailan, Frantziako ligan. Eta bai. Bere saria, oraindik ere Bidasoan ariko da, bigarren itzuli guztia dute. Bai. Eta azteko, ba, Europako txapelketa jokatuko da, eta berehala, Otsaiako hilabete ero hori. Hori da, hori da. Bai. Omar, neurketa jokatzeko moduan, eta, bueno, Kaudio Trezola zoriondu behar dugu, eta beste inundar bat. Hori da, Iñaki Pezina. Hori da. Hogeita mairu urtekin, orantxe bertan Pauk. Pauken dago, Frantzian ere. Eta datorren urtean ja, 2025 arte, Xanberin arituko da. Pibotea, pibotea da. El defentsa lanetan ari zen, hasiera batean, baina orain ere erasoan ari da, oso pibote trebea da. Eta bertan, ba, Iñaki Pezina 2025 arte, Xanberi talde oso indartsua da, Frantziako ligan, hori aipatu behar dugu, irundarra da bera, eta beste gipuzkoar bat, bertan zegoen, zerrendan, Imanol García Handia, baino hautatzaileak, kasunetan Jordi Riberak, ez du hautatu eta ez du eramango Europako txapelketara. Aurretik Julen Aginagaldek bete egin zuen irundar paper hori, hori da. Eta aurretik Gipuzkoar bezala ere izan genuen Agirrezabalaga zarauztarra. Hori da. Orain eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu, eskualdeko futbol taldeekin hasiko gara. Emakumeen Orezko Erregional mailan Marinok 2 eta Bortz galdu zuen Oiartzunen aurka. Aurkari zaila zuten irundarrek urteko lehendabiziko partiduan eta horrela izan zen ezin izan baitzioten aurregin Oiartzuarren indarrari. Beti Gaztek berriz arrakastarekin amaitu zuen jardunaldia, izan ere Mastegin jokatutako partiduan 2 eta 8 irabaztea lortu zuten 11-1 taldearen kontra. Hirugarren mailan Beti Gaztek bina berdindu zuen Kulturalde Durango taldearen aurka, partidua bukatzeko minutu bakar bat falta zenean bat eta bi galtzen ari ziren lesakarrak eta neurketa porrotarekin amaituko zela uste zutenean Garikoitz Pagola irundarrak sartutako gol batekin markagailua berdintzea lortu zuten. Luzapenean Beti Gazte indarrez saiatu zen hiru puntu horiek etxean gelditzea, baina azkenean ezin izan zuten partidua irabazi. Hala ere, pozik gelditu zen taldea egindako lanarekin eta horrelaxe adierazi zigun Joseba Roteta entrenatzaileak ere. Horretzela girua futbolin jokatzeko, zerdi, zehon naiziak inte horiekin egitea esan futbolin jokatzeko etzen aproposa. Hala ere, izugarrizko partidu ikusi hau, zerdi, bueno, ritmo aldetikan eta giro aldetikan izugarrizko tensioa zehon futbol zelaian. Nire ustez, bintzat, gehiago izan dugu batzuk. Baina, bueno, hasiera batean dominatzen egin ala, beraiek lortu dute aurretik jartzia. Hala ere ikusten zitzaion ekipua kapazela buelta emateko. Eta hala izan duela, lortu diogu empatatzia. Eta geho korne bateko despiste batin, beraie berriz aurretik jarri dira. Hoi izan duela beraien bi auker bakarrek. Esan dakua, seitu diogu peleatzen, egile esan ekipua beti maila ona emandik. Aurrian genuen Kultura de Durango, guan arte bigarrengo posizidion zehona, beraz izugarrizko ekipua. Eta seitu dugu lanin, aukera sortu dugu, eta bueno, azkenien lortu dugu empatia. Baina azkeneko 10 minutu falta zila, beste bi okasio partidira gazteko izan du ditugu. Beraz, konten pozit, zer di, bueno, frentin izugarrizko ekipua genuen, eta gure maila matena eginen. Hala ere esan behar da, bueno, gure bi jokalari, bueno, honen entxuenetakoak, ba, gelitxu gatzuk ez, Ubiri jondelako Irlanda eta Urki azkeneko partidu jokatu du lako Beti Gaztekin. Barakaldo fitxatu du, gure jokalari importantienetakoa, eta bueno, hala ere, seitu goi hau peleatzen eta aurrera. Gizonezko Orezko Erregional Maian Real Union Bekere Mutrikuren aurka bana berdindu zuen atzo jokatutako partidoan. Partiduaren ondoren egoitz saiaren entrenatzailearekin mintzatu ginen eta neurketaren inguruko balorazioa egin zigun. Entzun diezaiogun. Egin dugu Mutrikun banakoa egin dugu. Egia esan, ez dakit, azkenen puntu gazi gozoa, azkenian egia esan gabonak ez dira goberenak izan, entrenatu alizan dugu espero beruna baino gutxio, gertuko kontaktu lesionatuk eta dielata, sei saio genitun planeatuak eta azkenen hiru bakarrik entrenatu alizan dugu. Gutxi partidua prestatzeko eta gainean hori amala jokalarik ijun geha gaur Mutrikura eta bueno, azkeneko baja pare bat izan dira eta ba pixkaten egoeratzen oberena. Egia da partidu oso serio egin dula taldeak, zerai txiki batean arerio gogor baten aurrian eta egia esan lehenengo zatia nahiko parekoa izan da eta bigarrenian hobeto atea geha guk, aurrea ere hartu dugu. Rodriren erdiraketa hon baten ondoren Artolak buruz sartu dugola eta taldea sendo aritu da eta tamalez, beraiek normalan bezala, beraien zelaien apretatu egin digute eta korner batian berriro joko geldian, berriro estrategia jokaldi baten hori bi puntu joan egin zaizkigu. Notizi txarrena, hori bi puntua galdu ditugula 10 minutun faltan korner baten ondoren eta baita ere 5 minuturen faltan Gonzalo kaleratu izan dela txartel gorri baten ondoren eta datorren astian ez dugula gurekin izango. Eta egia esan hori, puntu gazi gozoa, zeren eta azkenen ilusio handiak egon geha Mutrikura naiz eta egoeratzen oberena eta eskuan izan dago baino ez dugu lortu aguantatzia. Eta partidu bakarra geratzen zaigu hain lehenengo itzulia bukatzeko Oiartzunen kontra eta bai partidu hori aurrera atea behar daula. Pixka batian atzeko postuetatik urruntzeko eta aste honetan behar bezala lan egiteri daukagun hori pandemiaren eta lesioen ondoren gabonak ez dielako behar bezalakoak izan. Bai, eta garaipena behar du, eta horregatarako sendo jokatu behar du, baina egia esan komplikatua da, komplikatua da. Bai. Begira, ez zu sailkapenean, 16 punturekin, eta hor bere ala Oiartzun, eta Urola, eta azken postuan euskalduna, 10 punturekin, baino, nahi eta ez garaipena eskuratu. Bai, behar, noski. Eta neurketa Oiartzun arra lehiakorra dira, Reunion lehiakorra Oiartzun aurrean ere, lehia estua izango beharrean, Txeperta. Gorengo mailan, Donboa Eguzki eta Hondarribia elkarren aurka aritu ziren larun batean eta bat eta bortzean geratu zen markagailua Hondarribitarren alde. Gure txokoak berriz, Unibertsitat de Deusto jaso zuen matzadan eta utxe eta iru galdu zuten neurketa. Beratarrak ez dute sasoi honean hasi urtea eta hobetzen joan beharko dira hurrengo jardunaldietan. Atzo, Javier Eskauez gure txokoako entrenatzailearekin mintzatu ginen eta honako hau esan zigun neurketaren inguruan. Pues partidua pixkot aizeguna pasatzen temporan ziarrez gion nahiko igualtxua. Deusto ekipo ona da, ekipo potentia goitin egoteko, inkluso goitzeko ere opziukin. Minon bai agontu geniela hasieran bastante ongi, inkluso hasierako kasiu do, ez ziren kasio garbiak ez da minon, gurik izan ziren pixko hurbiltasuna beraien arearen genuna taula. Minon beraien lehenbizko tirun 40. Minutun sartu ziguten, 0-1. Eta kasi denbora gabe reakzionatzeko sartu ziuten bigarrena 45. Minutun justo deskanso minon lentxigo. Ta hori, ta ja deskansora jo ginen 0-2. Sensazio horrekin 40. Minutu arte agontu genula, minon momentu batin joan zitzaigula partidua. Gero bigarren zatin aldaketa batzuk initun pixko revoluzionatzeko ekipua. Eta hor egontzen ere, beraiek ja hori emaitza alde zuten eta lasai isio zuen balonak intaola. Minon bai agontu genula eta ja, finikitatu zen partidu azkenik, beraiek intzuten zentre bat, gure jokalari batek sartu zuen gure atin, eta ja, 0-3 horrekin ja hor bai partidua ja galdutzat eman genula, sensazio horrekin disputatu genula, minon betiko faiungatik doela eskautzen zaizkigula puntuko. Azkenik, erregional mailan Marinok bortz eta bat galdu zuen Amara Berri taldearen aurka eta San Marzialek berriz bina berdindu zuen Lazkaoren kontra aritutako partiduan. Bertzealdetik Beti Gaztek bana berdindu zuen Beti Onaren aurka larunbatean jokatutako neurketan. Eskualoi taldetako itzorduak ere aipatuko ditugu, Txingudi Goser taldeak aurretik atzeratu behar izan zuen neurketa bat jokatu zuen asteburu honetan eta arrakastarekin amaitu zuen. Izan ere, 2019-2016 menderatu zuen Lana Aloñamendi taldea. Pre-Region Departamental Maiako Hendaiako Estadioko emakumeak ere asteburu honetan garaile izan dira Bugo taldearen aurka jokatutako partiduan 26-29ko markagailuarekin. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita, bertze kirol batzutako itzorduak ere, kontuan hartuko ditugu. Alde batetik, rugbian federal bigarren mailako Hendaiako estadioak porrota jaso zuen San Pol Sport taldearen aurka 21-3 markagailuarekin. Eta azkenik, maitenisean emakumezkoen superdivisioan Lekaeneako taldeak 4-2 irabazi zuen Universidad de Burgos taldearen aurka. Gizonezkoetan berriz, Lekaeneak 3 berdindu zuen markagailua Hortitek Alzira taldearen aurka. Atletismoaren inguruan arituko gara orain, izan ere Teresa Errandonea irundarrak asteburu honetan Salamankan jokatu den urteko lehen kontrol autonomikoan 8:17:16 denborak egin zituen 60 metro esi lasterketan. Honekin Belgradeko pista estaleko munduko txapelketarako gutxieneko marka lortu zuen eta beraz bertan parte hartzeko pasea irabazi zuen. Ikaragarria ez da, Janpia? Ikaragarria berriz bai. Teresa Errandonea, joko olimpikotan egon zala. Hori da. Hori bai. Tokion eta bueno, uste dut berarentzat oso garrantzitsua izan zela. Bai. Hainbat gauza ikasi ditu alde horretatik eta lasetasun gehiagorekin, baina prestakuntza berezi honekin, baina mundialako mundialetako plaza. Hori da. Eskuratu egin du, bere lekua hartu du eta bueno, ba garaipen handi bat bezala da, eta ez da erraza. Ez, bat ere. Eta, bueno, demoraldia oso ondo hasi du alde horretatek. Eta zorion du behar dugu, bai. Bidezo atletiko taldeko lasterkaria, nahi zuzen ere, superamara bateko kirolaria. Eta, bueno, goraipatzeko moduan berriz ere Belgradon izango dela, goi mailako puntxan hor borrokan. Hori da. Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztartuko ditugu. Lehen mailako neurketen inguruan Osasunak Kadizen aurka jokatu zuen atzo El Sadarren eta 2-8 irabaztea lortu zuten. Ante Budimirrek eta Kike Barjak sartutako bi golekin, 28:48 minutuetan urren ez urren. Garaipena berrazkoa, ez da? Bai, noski. Bai. Indarrak, hori da. Mikro Alkizak eskaturik azaltzen zizaigun, bai. Baina berrazkoan, Bai. Zut amar jarneun aldi ondoren, garaipena bai. Eskuratzen hori da. Zuela, Bai. Bueno, sendo aritu ziren eta garaipena oso garrantzitsua osasunaren zatel Sadar berrian. Hori da. Neurketaren ondoren Bittor Alkiza Nafarremigarren entrenatzaileak prentzaurrekoan errantzuen eta prentzaurrekoa eman zuen eta honako balorazio egin zuen partidaren inguruan. Asko behar genuen, ez dakit zenbat irenainoko pisuak endu dugun, baina sama batez ere azken aste honetan sama handia genuen eta ostegunean horrela erakutsi zan eta gertu zan, ez? Orduan hortik aurrean ikustete gaur partio serioa egin degula eta motxilatik pisu handiak kendu dugu. Bai, bueno, a ber, egun seinalatua aipatzen nuen, bueno, ba, Kadiz etortzen salako eta beko postu horietan zegoen. Orduan, bueno, ba, Kadiz salako talde bati irabaztea, ba, supostatzen du hortik aldeitea. Orduan, gaur zan eguna besterik etzegon horrela hartu dugu aldagenan behintzat. Egia da, hemendik oraindikan asko gelditzen dela eta baina bueno, ba horretan taldea pausu aurrera emandu ohikoa denez, ze askotan egin du eta oso pozik. Bai, bueno, bankillotik erosoa ez dezu behin ere ikusten, ez? Beti dago emaitzaren bueno, ba beti daukazu hor noiz hartuko esun kolpea edo, ez? Baina bai, uste baietz, ez? Lehenengo 10 minutuak ez dira onaik izan. Uste dut salegoak lagundu digula partiduan sartzen eta naiz ta aukera handiri gabe aurrera mandegu, Kaizen zelaian jokatu dugu denbora asko eta gure aukerak bueno, ba, sorionez sartu ditugu. Errealak ere Celta de Vigoren aurka jokatutako neurketa arrakastarekin amaitu zuen, izan ere bat eta utzeko markagailua lortu zuen partiduaren amaierarako. Partidu hasi eta 13. Minutua Mikel Oiarzabalek sartu zuen lehen eta azken gola eta markagailua bere hortan uztea lortu zuen bukaera arte. Imanol Alguacil entrenatzailea eta Aien Muñoz jokalariak mintzatu ziren partiduaren inguruan eta honako hau esan zuten. Bueno, denbora asko pasada, baina bueno, baita ere atzo esan izuen. Ez neola kezkaturi zati, bueno, taldearen jokuak, bueno, neri bintzat esatezian, etzuelak olako, bueno, bolara txarra da euki. Eta berriro ere demostratu egin da. Eta horre kriston garrantzitsua, oza, kriston balorea dauka, eta, bueno, sorion du jokalariak zehati. Olako bolaretan ez da erresa olako partia bati egitea. Eta horregaitik, ba, bueno, sorion du egin behar jokalariak eta baita ere esaretuak, zehati, bueno, beraien laguntzarekin, baita ere, ba, bueno, eskertzeko da, eta, bueno, danen artean, ba, bueno, kapazitatea eukidu, ba, partidu hau ateratzeko. Bai, atzo esan izunen, behar ganeuela, ba, bueno, partia borobila, eta gaur ere, ba, pena horrekin noa etxea, osea, izugarrizko partida egin dugu, zehati, izugarrizko taldea genekagun aurrea, eta nire ustez nabarmen, beraie baino hobeto jokatu dugu, beraien gainetik gane egon geha, baina aukerak izan ditugu, ba bueno, golen bat getxo sartzeko, eta asmoa hori izan ondo jokau, eta bueno, eta aprobetxau, no, egindako jokaldiak. Eta pena horrekin juten naiz gaur, baitare zaletu hain beste, bueno, naiz eta irabazi eta posi joan, ba bueno, getxo disfrutatzeko ez da. Bai, oso garaipen garrantzitsua ez da, behar genuen garaipen hau. Baina, bueno, azkenean taldeako solan ona egin du, porteria hutsan mantendu du, eta hiru puntuak, bueno, etxan geratu da. Ba, nire ustez merezi genuen, gainera, bueno, bentaja gehiago egin jugu gintekeen. Baina, bueno, azkenean partidu guztitan kostatzen da, pues, bueno, garaipena lortzea, eta gainera Celtaren aurka ere oso talde ona da, eta bueno, azkenean oso pozigoaz etxera, bueno, garaipen honekin. Bai, orain indar berritu behar gara, deskantzatu, urrengo partidura begira, pues, bueno, gauzak ondo prestatu, eta, bueno, ea ratxa honekin jarretzegun. Gustatu zizaidan, Paola, bai. Rafinha, edo Rafael, bueno, Rafinha Alcantara zen, baina errealean Rafael bai. Da, bueno, beste beru bat iruko batean Rafa izango da, bueno, ez dakit, maznioen bai. Semea. Bai. Ba, irutu zizaidan jokalari handi badela, eta mm-hmm. bere maixotasuna, bai. Erakutsi egin zuela berregunean, eta sendoari zela, eta errealarentzat, ba, ona izango dela, indartuko dula eta aldea. Bai. Hain zuzen ere kolektiboki. Ja. Mm-hmm. Zuko antzi behar futbola azkenean, bai. Joko kolektiboa hori da, ezta? Bai. Eta ikustu laguntza eskainiko diela jokalariei eta errealari ere bai, eta bere laguntasuna izango da garrantzitsua Merinorentzat hain zuzen ere eta Silvarentzat. Bai. Uste dut, eh? Uh-huh. Eta Oiarzabalarentzat zer esan? Laguntza bai. Handi bat izango da. Ba. Ikusiko dugu. Rafinha nerezat edo Rafa edo Rafael jokalari handia Donosti. Bai. Atletikek berriz utxera berdindu zuen Alabesen aurka jokatutako partiduan, nahiz eta joko ona izan zuten ezin izan zuten jokaldirik errematatu eta golik sartu. Beraz ezin izan zituzten puntuak eskuratu asteburuko partiduan. Oier Zarraga jokalariak hauxe esan zuen neurketaren ondoren. Azkenean onak ez, uste dut baloiagaz ondo garela ba hori hiru laurdenetara eramaten, baina hori, azkenean falta izagigu ba, agresibitate apur bat hori, gol bat sartzeko eta behar genituen hiru puntu horiek ba, etxera ekartzeko. Bigarren mailako neurketen inguruan Errealeko B taldeak larun batean jokatu zuen Leganes taldearen aurka partidua eta bana berdintzea lortu zuten. Donostiarrak irabazten hasi ziren Jonander Olasagastik 49. minutuan sartutako golarekin, baina Leganesek berdintzea lortu zuen 3. minutuan Randelovicek baloira sarera eraman zuenean. Eibarrek berriz gaur jokatuko du neurketa Oviedoren aurka gaueko 9. Gaizka Garitanok atzo hitz egin zuen partidu honen inguruan eta honelako aurreikuspena egin zuen. Bai, uste dut taldeak etxetik kanpo pauso bat aurrera egin duela azkenengo partidutan eta orain beste partidu oso zail bat daukagu eta hor eman beharko dugu gure mailarik onena irabazi nahi badugu, ez? Bai, bueno, da talde bat azkenean partidu bakarra galdu du, ez? Etxean, bai, batzuk berdindu ditu, baina egia da Almeria eta gurekin batera 4 partidu bakarri galdu dituztela txapelketa hasi zenetik. Horreko oso ondo hitz egiten du Oviedotaz eta ba bueno, ba hoy Tenerife erasoa zenean edo Las Palmas erasoa zenean edo horrelako partidu bat espero du, oso zaila, oso lehiakorrak dira, gauzak ondo egiten dituzte eta hor daude baita ere goikaldean, beraiek ere irabaztea nahiko dute, Ipuruara etorri zirenean nire ustez talderik onenetarikoa Ipuruatik pasatu dena, nahiz eta azkenean guk partidu irabazi genuen, baina eurek partidu handia egin zuten. Orduan ba espero dugu Oviedorik onena, ez? Bai, osea, orain arte bai, gero hemendik aurrera ez dakit. Orain azkenean partiduak aurrera doazenean bakoitzak dituen puntuak ditu eta zeozegatik da, ez? Baina horrek ez du esan nahi hemendik aurrera eurak ez digutenik beste 10 edo beste 20 aterako. Orain jarraitu behar da egunero demostratzen, baina bigarren mailan oso parekatua dago dana eta beko taldeen artean eta goiko taldeen artean nik alde oso gutxi ikuste dut, oso txikia, ez? Ta ikusi izan Oviedok hemen jokatu zuenean eta beste partidu guztiak ikusita ere antzera, ez? Orduan espero dugu partidurik zailena Oviedo on baten kontra eta Eibar on bat ikustea espero dugu eta derrigorrezkoa izango da Eibar on bat ikuste irabazi nahi badugu, bestela ez dugu irabazikoan, hori argi daukago. Bueno, bai, da talde bat normalean bi aurrelarirekin jokatzen duena, egia da partidu batzutan hirurekin jokatu dutela zelai erdian, baina normalean goien bi jartzen ditue eta jende askorekin ailegatzen da, hegaletatik onak dira eta gero ba, arean beti aurkitzen dute bi aurrelari, aurkitzen dituzte bi aurrelari, zelai erdiko Brugman ere asko ailegatzen da areara, eta bueno, da talde bat ez dizuna partidua erreza egiten, ez? Deseroso sentitzen zara beraien kontra, ondo presionatzen dutelako, taktikoki talde ona, eta beti ondo prestatua dagoena, eta ba, espero dugu partidu zail bat, ez? Bueno, bai, Ibarrek beti bere kontua du. Indartu da berriz ere, berren postu horretan, eta aurten, bigarren itzulia beti komplikatua izan da, baina, bueno, aber indarra duten, eta berri lehen mailara igotzen dira. Bai. Gero bere zealde batetik nahi nuen aipatu ere, Realari buruz, nik nahi dut beti ikusi Real hori jokalari guztiekin. Bai. Aski komplikatua da, azken boladan Sola, Jonathan Gomez, eta beste jokalari batzuek bertan dituzte, baina ez da erraza izango. Mm-hmm. Eta aipatu dugu ere jokalari bat arateratu da, egin dela Zoilo Kalahorrara, bere onabarekin bai. Aritu gara izketan mm-hmm. Estadion Galen, igual Zoilo, prestazio fizikoarekin. Ah, bueno, horre jokalari on bat, eta emano Lizkurdia ere hasiko da, Bai, hori da, bai. Bere ala, hori mm-hmm. Aipatzekoa. Eta, bero, ikusiko dugu Eibarrek, ba, komplikatua da, kargo startire futbol zelaia beti komplikatua izetan. Pero tari buruz ari bihartu, zer, azte burua, bi adar batetik ikusiko bai. Alde batetik, hemen, Ipar Euskal Herrian, mm-hmm. eta inzuzen ere Donibane Garazin, bai. Finala, jokatu eginda, Super Prestige, eta ez genuen Luis Sánchez Nafarra, hortxe bertan. Bai. Eta hortxe bertan genuen alde batetik batxita Dukazu, mm-hmm. eta Matio Ospital. Matio Ospitalek galdu egin du. Oso jokalari indartsua da, baina azkenean batxitek ikazuk bere zitasun hori erakutsu gaitu, bere indar alde batetik eta jokoa. Azkenean jokoa erarik ez bali baduzu, ez duzu garaipenarik eskuratzen. Eta garaipena eskuratu egin zuen, 40 eta 25 eta omenaldi bat, zeba. Dukazu asitzen Panpila Duixekin. Bai. Ba, eskeni zion garaipena noski baiet Panpila Duixeri. Bai. Eta hori Donibane Garazin izan zen. Eta gero beste alde batetik bere beste norrega jauka, baino hegoalden Urrutikoetxea Arangurenek galdu egin zuten azkenean Peña bigarrena albizuen aurka 20 eta 22. Aste buruenetan Jaka eta Marizkorrenak galdu egin zuten ere Lasotan derrimiz imazen aurka 21 eta 22, 22 eta 22, Altuna irugarrenak eta Martijak irabazi egin zuten Irribarria eta Arrezustari, Ezkurdia Tolosak galdu egin zuten ere 16 eta 22, Elezkaro bigarrena eta Zabaletaren aurka eta atzoko aipatutakoa Urrutikoetxea Arangurenek 20, Peña bigarrena eta Albizuk 22 sailkapenean Elezkano bigarrena eta Zabaleta horretik 7 punturekin, bigarrena Laso Imaz 5 punturekin eta Altuna hirugarrena eta Martija 5 punturekin, Horrela pilotari mundua eta Getarian, jokatu zen neurketa. Zola ezberdina da Getarian, zimentada. Bai. Ez da gauza bera, Horrela ba, pilotariak bere otxurak izan dute eta bere ezberdintasunak. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Bueno, gero, aipatu behar dut, bai. Zabarreluneri buruz. Bai, lasaitasuna behar da. Bai, noski. Ba, jendea larun batean azarretu zen. Bai. Eta komplikatua da, egizu, ez bali mauzu garipena girik eskuratzen. Hori da. Fugola bai. Eta kirola ba, egizu nola den. Bai. Eta alde horretatik, ba, bueno, nik uste dut ja... gauza baretuko dela gaur, astean zehar gere baretuko dela, gaur goizzen bai. Entrenatu dutela. Hori da. Itzaldia izan dute Aitorrekin, gero gimnasioa joan dira, eta belarra artifizialeko futbol zelaia bere lana egin dute gaurkoa. Bai. Astean zeharren horria hoga izango dute lagunartekoa ibarra albalin bada, eta bai. COVID dela medio, badakigu zertatzen den, azken boladan, eta zaletuak ere lasaiago dira. Bai, seguro. Eta emaitza bat bakarrik izango dizut, atzo. Zaborak 2 unionistazkek 1. Hori denak kontutan hartuta unionistak ba normalean Salamankan ja pentsatzen zuten 3. postura iritsi behar zirela bai. Eta azkenean Racing del Ferrolek eskuratu egin du 3. postu hori eta Real Unionen afera ondo dijoala 4. Agustua nahi nuke bai, jakin. Hori da, bai bai. Eskuetan balin bagenu ez genuen sinatuko bai edo ez bai, noski bai ez. Larun batekoa gogorra izan dela? Bai, baina berehala hori kudeatu behar da. Hori da. Eta bihotzeko kontuak ere kudeatu behar dira. Bai, noski. Hola, esaten du Aitor Zulaikak emozioak kudeatu behar ditugu denon artean. Bai. Beno, ba, gauzak denak. Gauza guztia baretuko dira ere, eta hor izango dugu Gorka Kijera datorren astean ere baretzeko. Hori eta bai. Bere eskarmentua ekartzeko eta maien gainean jartzeko, eta gaur gurekin irazustak hori aipatu du, eta argi eta garbi eta hizkuntza gordina batean ba, aipatu gaitu bere iritzia bai. Nola ez beti bezala Aitor Zulaik Azpeitia bai, Grandiak. Hori da. Igan mina historiari buruz, Real Unioneko historiari buruz, bueno, aipatu dugu, ba, bigarren mailan egon duzirela 1948an, 1974an, eta azkenean berak ere beraren eskutik garaipena eskuratu zuten Kopa Federazioan zelakoan 2015an eta beste txapelketa bat irabazi zela 1987an. Bueno, hori dena kontutan hartuta gauza batzuek bai, arrazoia baino denborari bere lekua eman behar zaio bai, horretatik, eta pazientzia pixka eta dena baretu eta dena urak beti bere lekua hartzen du bai, bai. Ha, bueno, hori da. Bai, bai, antzi behar da porrota hau, bertze bat, balima zen bezala, ez? Antzi ez dakit, baino bueno, kudeatu. Baina, hori da, hori da. Horko gazi guztiak, bai. xixari gazi guztiak korsikan baztertu eta berriz bideratu. Bai. Eta aintzinera begiratu, oraindik gelditzen da denboraldia eta denboraldia eta laugarren dago sakatuarrean. Hori da, gainera. Bai, bai. Lehen referma. Bai. Hori beste kontu. Ba, orain bai, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Agurtzeko une iritsi zaigu Jean-Pierre, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez, zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ondo igaro dezazuela astea eta hortziralean egongo gara berriz ere zuekin. Segi bizkor. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.